mukavaa sunnuntaita jälleen kerran. Kello on tullut 18 ja tervetuloa podcastingin tai striimin netin pariin kuuntelemaan live-lähetystä. Live-lähetys siis aina striimi.netissä näin kello 18 alkaessa. Ja lisätietoja siitä saat tietysti www.puhujankulma.comista tai sitten striimi.netin sivulta, mikäli olet uusi podcastin kuuntelija, etkä tiedä mitä tämä live-hässäkkä oikein tarkoittaa. Jotenka aina näin sunnuntaisin kello 18 voi kuunnella tätä myös suorana lähetyksenä. Tervetuloa mukaan, minä olen siis Pörni ja tämä on Puhujan kulmaa. Jakso on tosiaan 86 ja yksin ei tarvitse tänäänkään höpöttää, sillä meillä on paikalla pitkästä aikaa Henrikki. Tervetuloa mukaan. Minä olen Henri Kanttonen ja minä vihaan Google Docsia enemmän kuin elämää itseään, joka on aika paljon. Ei se nyt niin paha ole. On se. Mä tein eilen tätä meidän listaa, jota ei ole olemassakaan, joka siirrettiin joku aika sitten Google Docsia. Koko ajan, siis kaiken mikä tekee, saa tehdä kahteen tai kolmeen kertaan ja sitten sitä saa arvuutella, että no onkohan mulla nyt lihavointi päällä vai eiköhän se ole. Tossa kyllä näyttää siltä, että se ei ole päällä, joten mä klikkaan sen päälle, jonka johdosta se ei ole päällä, ja sitten se kursori hyppää ihan mihin sattuun, ja mulla meni 5 minuutin hommassa lähemmäs 30 minuuttia, ja kyseessä ei ollut edes se, että olisin käyttänyt mitään hippikäyttöjärjestelmää ja muuta vastakulttuurin edustajaa, vaan olin maailman virallisella käyttöjärjestelmällä, eli Windows Vistalla, Internet Explorerilla käyttämässä tätä ohjelmaa, joten olin aivan virallisilla välineillä vielä tekemässä tätä, ja ei juman kautta, mä mieluummin olisin... Miten se voi olla teikäläisellä noin vaikeaa? Siis, mun mielestä siis copy-paste sinne menee aivan loistavasti, ja kyllä ne lihavoinnit ja muut on toiminut ainakin mulla. No, mä tiedän, ainakin kaikilla mitä mä tein, niin oli semmoinen 5 sekunnin viive. Myöskin, ettei vaan kuitenkin kyseessä olisi legendaarinen EURP-ongelma. Mikä ongelma? EURP, eli End User Related Problem. No mä kuvitella sitä, ellei se olisi ihan joka ikisellä koneella, millä mä teen sitä, niin täsmälleen. Eikö se juuri silloin sitä tarkoita? No. Jos on joka ikisellä koneella, missä sinä olet, niin se takkua, niin eikö silloin vika ole pakko olla käyttäjässä eikä järjestelmässä? Eli silloin vika on pakko olla palvelussa, koska jos olisi konekohtaista, niin kyllä mä sit ymmärtäisin, että se on varmaan tässä päässä, mutta hyvänen aika. Pistäkää palautetta. Onko Google Docs paha? Tästä lähtien mä tökin kuumentuneita nuppineuloja silmämuniin sen sijaan, että mä kirjoitan listalle uutisia. Kuunnelkaa siis seuraava puhujan kulmassa, tullut olemaan hyvin mielenkiintoinenkin tältä kantelta, mutta ehkä saadaan tuosta seuraava kallupi, mitä mieltä olet Google Docsista. Miten se on viikko humpsahtanut? Itse asiassa sä olet jossain kaakana, niin sanotusti, et ole omassa studiossa, jos joku ihmettelee. En omassa studiossa, niin joten mä olin huolestunut, kun sä sanoit alun perin, että otettiin yhteyttä, että kuulostaa ihan samalta kuin aina ennenkin, mikä oli sinänsä huolestuttavaa, että yleensä mä oon mun studiolla, missä mulla on putkikompurat ja kalliit mikrofonit ja muut, ja tällä hetkellä mä puhun Windows-koneeseen 12 euron headset-mikrofonilla, mä pelästyin vähän, että ne on hyvään tarkoitukseen on kyllä rahat käyttänyt, jos näin on, mutta kyllä sille ilmeisesti jotain eroa kuitenkin on. Eli tällä kertaa olen, kuten Andy Natko sanoi aina mainiosti MacBreak Weeklyssä, olen in Mom's Hotel and Casino Resort, eli olen äitini kartanossa tällä hetkellä. Aivan. Juu, kyllä tuossa äänessä siis pieni ero on ja taas pitäisi olla se vertaileva kohta, eli kannattaa kuunnella nyt tätä jaksoa ja edellistä jaksoa ja kokeilla huomata se. Kannattaa aina ennen valmistautua Puhujan kulman kuuntelemiseen kuuntelemalla ne kaikki aikaisemmat jaksot. Itse asiassa tuossa Irkissähän kommentoitikin, että siellä kuunnellaan juurikin edellistä puhkua. Siellä Chip Goo nime, jonka osaan nyt lausaa oikein, niin toivottavasti on saanut vanhan puhkun rullattua läpi ja nyt uudessa käynnissä. Kyllä mä tiesin, että siinä striimissä on pieni viive, mutta että ihan niin pitkä viive. Mä oon sitä odottanut. Ja kun minä teen hirveästi hommia, että saan sen heti samana iltana putkastua teille ulos, niin te kuuntelette sen kuitenkin juuri ennen kuin seuraava. No joo. Sehän on podcastin hieno asia, että pystytte kuuntelemaan myös, milloin sitä itselle niin kuin tykkää. Ja pääasiassa, että kuuntelette sen. Näin se tietysti on, eli tervetuloa mukaan. Palautetta. Meillä on palautetta tullut itse asiassa edelliseen jaksoon. Suopio on laittanut meille palautetta, jonka voi tietysti lukea myös puhujanklubi.comista kyseisen jakson merkinnöistä, niin kommentoi tällä tavalla. Moi puhkuilijat, te Suomen This Week in Tech. Kiitos, kiitos. Muutama pikku kommentti käsiteltyihin asioihin. Skypen käyttäjiin Kiinassa kohdistunut salakuuntelu kautta katselu tapahtui Skypen kiinalaisen yhteisyrityksen muokkaamien Skype-ohjelmien kautta. Muut kuin näiden ohjelmien käyttäjät eivät, suluissa kaiketi, ole joutunut tämän kohteeksi. Koko homma kaiketi paljastui, kun netistä alkoi löytyä tiedostoja, joissa oli hurjaa määriä Skype-keskusteluita. Ei liene ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun Kiinaan bisnestä tekemään menevä firma joutuu kokemaan tällaista. Anyway, kyllä Skypen turvallinen maine kärsi selvästi kolauksen. Ja Nokian uutuudesta käsittääkseni tuotetta ei ole millään tavalla yritetty lanseerata iPhone-killeriksi, vai oletteko kuulleet Nokian edustajan kertoneen niin? Mä tiedän, kun Nokian edustajat ei suostu puhumaan, mutta sanoin, mitä tuohon Skypeen tulee, niin jos se kiinalainen, mä haluaisin kokeilla sitä kiinalaista versiota, että jos se on vakaampi kuin tämä, mitä mä oon käyttänyt, niin mä oon ihan valmis vaikka siihen, että seuraamme. Ja löytyykö siitäkin myös Mac-klientti, jospa siinä on, jos on uudempi versio. Niin, se voisi olla. Niin se, jos tiedätte, mistä löytyy download-linkki tämmöiseen, niin otamme heti testailuun tämmöisen. Olisikohan se ch.skype.com. Se on ärsyttävää muuten, kun monet sivustot ohjaa sut uudelleen sen maan sivustoon, vaikka yrittäisi. Esimerkiksi mä oon joskus yrittänyt mennä Kiinan Googleen, niin ei se anna mennä sinne, se uudelleen ohjaa aina automaattisesti Suomen Googleen. Ja vielä ärsyttävämpää on Wikipedia, joka nykyisin ainakin joitakin salaimia käyttäessä se ohjaa sut suomenkieliseen Wikipediaan, vaikka se englanninkielinen Wikipedia on monta kertaa kattavampi ja muutenkin laadukkaampi. Kaikki kunnia vaan suomalaisen Wikipedian ylläpitäjille, ei siinä mitään, mutta väestöä kun on hieman enemmän, niin on sitten Wikipedian kirjoittajakin enemmän, niin se ottaa päähän joskus, kun yrittää nopeasti vaan hakea jotain, ja sitten se aina tyrkkii niitä suomenkielisiä vastauksia, jotka on niin kuin kolme riviä. Aivan. Juu, mistä liian tietävät, että olemme Suomesta. Salakuuntelijoita. Siitähän meidän pitäisikin nostaa seuraava. Niin, mistä Google tietää, missä minä olen? Niin. No itse asiassa Googlehan pystyy kyllä vaihtamaan, mitä maata se käyttää. Että se, kyllä on mahdollisuus mennä myös kiinalaiselle puolelle. Ja no, Googlellahan on tämä uusi satelliitti, joka justiinsa toi ensimmäiset kuvansa, joka siis on resoluutiolta sitä tasoa, että yksi pikseli on 50 senttiä. Oho. Joskaan ne itse eivät saa pääsyä ihan niin tarkkoihin kuviin, ja no ne seuraavan pykälän resoluutionkin kuvat, ne saa vaan mustavalkoisina, että värikuvat on vielä aivan pienempi resoluuttisia, mutta kuitenkin Google mä haluan sanoa realistista vielä kuvaa niin, että kun mä katson tuota Google-satelliitin kuvaa, niin mä näkisin, kun autot liikkuu siellä. Niin reaaliaikaista. Niin, kuvaa. Siis joo, väärä termi. Se olisi aika... Se olisi mielenkiintoinen kokeilu. Niin. Siinä kyllä olisi noin 2 miljoonaa kyseenalaistavaa tekijänä niin kuin yksityisyyden suojan kannalta, mutta mistä se lähtien Google on semmoisista, mitä no ei, do no evil, vaan miten se menee, että eihän tämä nyt pahasta ole, tämä on ollut hyvä palvelu. Ei. Älä käytä sitä siis pahaan, koska Google tarkoittaa pahaa. Mä jatkan edelleen mun hippikokeilua, eli mä käytän. Vieläkin. Mä käytän Yahoota, ja se on. Sä oot vieläkin hengissä, vaikka oot käyttänyt johonta. Mä oon vieläkin hengissä. No totta kai mä oon hengissä, kun mä oon kuitenkin puhujain kulmassa. Se kompensoi. Aivan. Niin itse asiassa tuli tässä varmaan kaikille selväksi, että ei muuta ole kulmalla. Ei ole muut siis odottamassa tuolla, että milloin Pörni esittelee loput panelistit. Meitä on siis vain 2 kappaletta tänään, mutta ei aina tässä häiritä. Myös meidän Irkki-tarkkailijamme on jossain muualla, jotenkaan en mä tällä hetkellä edes, no aina välillä yritän tutkalla Irkkiä, mutta niin kuin sanottu, olin eilen häissä, kaverin häissä, ei muuta kuin suuret onnittelut. Hääparilla oli aivan loistavat kemut ja bändi oli mitään huikaisemmin. Kiitos. ja vauhti sen mukaista, että tuota, sen takia hieman koska se on erobileet. No, ei koskaan. Tietystikään. En muuten tunne henkilötasolla, niin kun, jos nyt ei puhuta ihmisistä, joiden kanssa olen ollut kerran tai kaksi podcastissa, niin mä en tunne ketään, joka ei olisi eronnut. semmoista tämä tämmönen, nykyisin on. Tämmöinen masentava fakta tähän alkuun. Ei, onkohan se joku Gallupin tulos, kurkataan mitä puhujan kulma kysyy Gallupissa, kysyttiin. Siellä mennään kysyttiin kuluvalla viikolla, että minkä tai mitkä seuraavista pelilaitteista sinä omistat. Joku on pistänyt listalle, mikä takia siellä ei PC-tä ollut. Mutta minä pistin, että siis mä en kysynyt, minkä takia siellä listalla ei ollut PC-tä, vaan minkä takia siellä ei ollut nimenomaan pelaamiseen tarkoitettua PC-tä, koska mä luulen, että olisi ollut aika paljon ihmisiä, jotka olisi... jolla on kuitenkin pelaamiseen hankitut PC:t. Se on tietysti totta. Ja itse mietin sitä, mutta mä lähdin tällä tämmöiseen konsoliajatteluun ehkä tässä näin jollain tavalla. Sitä ennen kuin mennään näihin jännittäviin tuloksiin, mennään mainoskatkolle. niin kuin perinteisesti yleensä, niin otetaan lisää panelisteja kehiin, koska sain juuri tiedon, että me saamme sittenkin lisää porukkaa. Kukaan ei huomaa, että yritän pitkittää tätä lausetta vain tällä tavalla ja sanoa, että meillä on myös Erkka tänään mukana. Tervehdys, Erkka. Ja Erkka kuuluu niin hiljaa, että ei voisi uskoa, että se oli siellä, mutta ehkä se siellä käännetään sitä volyymea kovemmalle tai huudetaan kovemmalle. Entäs nyt? No niin, nyt alkaa jo kuulostaa vähän paremmalta. Joo, tämä kuulostaa hyvältä. Vieläkään se ääni kuuluu, en mä tiedä. Mitäs, Erkka, mistäs kaukaa sinä juokset studiolle? Meillä on esittelyt jo mennyt, mutta tuota. Nyt meni pimeäksi teksti tuonne ruutuun. Näin se aina yleensä menee. Että tuota, Kiinan skype. Siellä on ladattu kiinalainen skype. Ei, kun pitää seuraa. Oho, nyt. No niin. Mitä tapahtuu? Kuuluuko? No, nyt taas kuuluu, joo. Oppa, mä kokeilen vielä. No niin. Toimiko vieläkin? Toimii edelleen. Okei. Jos saat pikkasen kovempaa, niin saa laittaa, jos haluaa. No, minä tulen vähän lähemmästä. Niin. Tervetuloa Erkka mukaan pitkästä aikaa. Kirjoitetaan listaan Erkka myös tänne näin. Eli meitä on kaksi kappaletta tänään. Ei ole mitään listaa. Erkkoja vai? Kaksi Erkkaa listalla. Toinen on Henrikki nimeltään. Olimme siis menossa tässä puhujankulma kysyy -osuudessa, jossa siis kysyimme, mitkä pelilaitteista sinä omistat. Eli kuuntelijat saivat valita yhden tai useampia vaihtoehtoja. Ja täällä erinäköisen laitteiden joukosta niin voittajaksi selviytyy PlayStation 2, jota löytyy 44% meidän kuuntelijoista. Ja minulta. Ja sinulta myös, joo. Joo, PlayStation 2 myy edelleen paremmin kuin PlayStation 3. Että. En nyt ihmettele, se on halpa ja toimiva hyvä laite. Että. Ja pieni. Onko sullakin PlayStation 2? Vai? No. Katsos, mä oon tullut tuota Xboxin puolelta. PlayStation 3 löytyy 19% meidän kuuntelijoista. Xboxia, tätä ensimmäistä versiota, 13%. Samaan menee myös 360-pisten käyttäjät. PSP:tä, eli tätä PlayStation Portablea, 6%, jotain muuta laitetta myös 6%, ja Wii ja Nintendo, eli Nintendo, niitä ei ole kenellekään. Minä olen se jokin muu. Sinä olet joku muu. Mulla on nimenomaan pelaamiseen tarkoitettu PC, ja itse asiassa millä mä oon pelannut eniten viime aikoina mistään laitteista on minun iPod Touch-laitteeni, jolla on tullut pelattua niinkin hyperrealistista ja graafisesti intensiivistä peliä kuin Pasianssia. Oletko voittanut? Olen voittanut. Kyllä mä itse asiassa katsoin näitä statistiikkoja tuossa. Ne on pelottavia, koska tämä on semmoinen, tämä on yksinkertainen pieni peli, joka tulee usein vetästyä taskusta joka kerta, kun on joku hetki, joku turha hetki, niin kuin täytyy odottaa 10 minuuttia bussia tai vastaavaan, niin mä katsoin, tai olet että puhujan olen... kulmassa. Laitas nyt kännykkä pois. Puhujan kulmassa. Mä oon pelannut 33 tuntia tätä peliä. Mä oon pelannut 491 peliä, joista olen voittanut 26. Sentään. Paras pelikone ikinä on alkuperäinen Game Boy. Ja sille Tetris tai Dr. Mario. Mitäs sitten nämä elektroniikkapelit? Nehän olivat loistavia. Ei, ne ei ole ihan hienoja, mutta alkuperäinen Game Boy. Okei. Tai sitten nämä TV-pelit, missä neliskulmainen pallo ja sitten saatiin joko tennistä tai amerikkalaista jalkapalloa, mutta idea oli kaikissa aina sama. Tai vähän niin kuin nämä ensimmäisen aallon mobiilipelit, jotka oli niin kuin käytännössä kaikki, niin tekstiviestillä pelattavaa niin kivisakset paperia. Siis se täytyy sanoa kyllä tähän, että mä huomaan, että vieläkin kaikkein riemastuttavimmat pelikokemukset melkeinpä tapahtuu DOS-boksin kautta. Elikkä tulee pelattua jotain vanhoja DOS-pelejä, jotka edelleen on minusta niitä kaikkein parhaimpia ja addiktiivisimpia. Hei, jos joku kuulijasta tietää, mistä saa UFO Enemy Unknownin pelittämään Macille silleen ilman mitään Windows-kikkareita, niin vitsi, lähettäkää mulle semmoinen. Minä tiedän, voin kertoa sen vaikka lähetyksen jälkeen. Yes, se on paras peli nimittäin ikinä. Okay. Se oli tunnelmakas peli. Mä olin kylläkin sen niin huono, että mulla loppui kärsivällisyys aika nopeasti. Mä en olisi koskaan edes kuullutkaan tästä, mutta ei se mitään. Otetaan asiasta selvää. Ei kaikkea pidä tietää. Pitää. Jos on puhujain kulmassa, niin pitää. No se on tietysti totta. Mennään siis äkkiä katsomaan, mitä muuta asioita meidän kaikkea kannattaa. Kaikkea pitää esittää tietävän. Se on totta. Mites tämä? AMD jakautuu kahdeksi yritykseksi. AMD, kuten me sen olemme oppineet tuntemaan, jatkaa vain prosessorien kehitystyötä. Uusi Foundry Company ottaa harteilleen sirujen valmistuksen ja Abu Dhabi omistaa suurimman osan Foundrysta ja aikoo rakentaa uusia tehtäviä ja päivittää vanhoja kahteen suuntaan. Siis hetkinen, mistä tässä oli kyse? Mikä ero on prosessilla ja sirulla? Ei mikään. Prosessorilla ja sirulla. Ei mikään, minä vaan käytin tuossa tekstissä. Halusin välttää monotonisuutta ja niin käytin kahta eri sanaa kuvaamaan samaa asiaa. No niin. Miksi minua kiinnostaa tämä? No ihan näin niin kuin tietokoneen käyttäjinä tällaiset asiat yleensä kiinnostaa, että kun minä käytän noin Mäkkiä näin, niin minä en voi valita. Niin joskin minun ennustukseni edelleen pysyy, mä oon aika varma, että jossain vaiheessa Apple siirtyy AMD-prosessoreihin sitten kun taas tämä aallonharja kääntyy niin, että AMD on se ykkösvalmistaja ja Intel on se kakkosvalmistaja näin niin kuin prosessoritehojen suhteen. Tämä tuntuu heittelehtivän aina silloin tällöin, että nyt se on taas Intel, joka on niskan päällä ja ehkä kohta on taas AMD-vuoro, mutta sinänsä tämä on kiinnostavaa, että ei tiedä, jotkut ennustaa, että tämä on viimeisiä kuolonkorinoita AMD:ltä. Ne yrittää epätoivoisesti pelastaa omaa liiketoimintaansa sillä, että kun siis kaikkein kalleintahan prosessorien tekemisessä on niiden valmistus. Ne vaatii todella monimutkaisia tehtaita, täytyy olla ihan kliiniset ympäristöt ja muuta. Ja en minä sitten tiedä, mikä on Abu Dhabin valtion intressi lähteä siihen mukaan. Ehkä siellä aavikolla on tarpeeksi kliinistä jo valmiiksi, mutta ne ottaa sen vastuulleen, että AMD itse voi keskittyä niiden sirujen suunnitteluun, mutta en tosiaan tunne teknologiaa enkä muuta, enkä myöskään liiketoimintaa niin tarkkaan, vaikka tietysti sellaista esitänkin, niin että osaisin nyt sanoa kovin analyyttisesti, että mitä tämä tarkoittaa, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen kehityssuunta, että selkeästi jotain nyt on ilmassa, että ylipäänsä näin isoon manööveriin halutaan mennä AMD:llä. No sehän toivotamme heille onnea valitsemallaan tiellä. Kyllä. Kilpailua kuitenkin joka puolella täytyy olla, niin näin ollen toivottavasti nyt eivät ole kuitenkaan mitään kuoleman ensiaskeleita tuossa. Joo, se olisi huolestuttavaa, jos tota noin, siis onhan Intel aina ollut markkinaosuudeltaan dominoiva, ja varmaan tulee sitä aika pitkälle olemaankin, mutta mulla on jotenkin aina ollut tämä, että tavallaan AMD on prosessorien mäkki siinä mielessä, että se on se, mikä pitää Intelin edes varpaillaan, että katsoo nyt vähän, että missä mennään. Mutta se on tietysti ollut, ja tietysti tässä on mulla, mä oon aina enemmän tai vähemmän altavastaajan puolella, niin mä oon aina ollut suuri AMDn ystävä, ja mulla itse asiassa Intel tehostettuja koneita ei ole koskaan tainnut ollakaan kuin yksi. Mutta se on vähän ollut ikävää seurata tota AMD:n luisumista, että siinä vaiheessa, kun Intel toi nämä Core Duo ja Core 2 Duo ja nämä prosessorit, niin AMD on laahannut perässä vähän niin kuin joka osa-alueelta. Että tietysti mitä sois tapahtuvan, niin oli se, että nyt kun ne voi keskittyä niin kuin yksinomaan näihin sirujen kehittämiseen, niin ehkä ne saa sillä sitten voimavaroja keskitettyä siihen, että ne saa taas kilpailukykyisen tuotteen markkinoille. Aivan. Ja itse asiassa kerrottakoon, että myös täällä Burning Pot Studioilla niin XP-kone rullaa AMD:n päällä. Minä taidan olla tällä hetkellä Core 2 Duo-prosessorilla, mutta tämä ei ole minun koneeni. Annettakoon se anteeksi. EU, joka puskee omia direktiiviä, niin joka asiaan lähtee kuitenkin mielenkiintoiseen suuntaan myös tässä. EU meinaa yrittää vaatia, että kaikkiin härveleihin, mikä on virallinen termi tietysti, pitäisi olla myös vaihdettavat akut. Ja nimenomaan esimerkiksi itse näin iPhonein omistajana, ja itse asiassa muutkin Applen soittimet ja muut vastaavat taitavat kuulua näihin härveleihin, joissa tämä vaihdettavuus on hieman hankalaa. Mitä joo, Applenhan tulee kaikkein eniten. Nämä Apple-vehkeet on niinku siinä mielessä, en tiedä, ne ei kauhean ongelmallisia ole, kun niiden, käsittääkseni niiden huoltoketju on aika hyvä. No tietenkin, jos mennään pienemmille paikkakunnille, niin ei ole, mutta kuinka paljon on semmoisia laitteita, joissa ei ole vaihdettavia akkuja? No Applehan toi vaikuttaa kaikkein eniten. Joo, mutta se, niin kuin, on selvää, ja mutta onhan näitä aina silloin tällöin tulee vastaan tällaisia laitteita, joissa ei ole vaihdettavaa akkua, ja siis niin, musta no, on ollut... Tässä että niinku tämän pitää olla siis kuluttajan niin, vaihdettavissa akku. Niin totta kai sitä siinä tarkoitetaan. Mutta se on mielenkiintoista ollut seurata tuota keskustelua kansainvälisestä puolelta, koska amerikkalaisethan usein on sellaista, että ei mitään säätelyä, että se on kaikki pahuutta, se on kommunismia, ja kommunismi syövyttää hampaat, ei mitään tuollaista saa olla, niin nekin on kaikki ollut silleen, että no periaatteessa eihän me tämän puolella olla, mutta voi kun tämä nyt menisi läpi, että tämä oli siis... Kyseessähän on aivan valtava jo, niin kun, jos ajattelee ympäristövaikutusta, mikä sillä on, ja tietysti ihan kulutusvaikutukset muutenkin, että nykyisin jos sun iPodin akku kuolee tai iPhonein tai minkä tahansa, niin okei, kyllähän sä voit viedä sen huoltoon. Ja niin kyllä pitäisikin tehdä, että se vie huoltoon ja vaihdattaa sen akun, mutta kuinka moni oikeasti tekee niin, vai kuinka moni katsoo, että hei, tässä mulla on kiva tekosyy ostaa uusi kone, minkä minä olen halunnut. Että... Sitten vaan tavallaan löytyy joku uusi tekosyy, että ostaa se uusi kone, mutta toisaalta niin kun, esimerkiksi kellokaupat, niin kun... pystyisi hoitamaan sen akun vaan. Ihan yhtä lailla kuin, että hei, minä haluan uuden batterin minun kelloon. Ja minä kävin jonkin kultaisempaan liikkeeseen ja sitten niin kuin näin. Niin periaatteessa niillähän voisi ihan samalla lailla olla siinä iPodin akkuja niin kuin palikoimassa ja hoplaan. Ei siinä varmaan ei mene kyllä kovin montaa minuuttia siis... niin vaihtamiseen. Niin meneekö tähän siis... muuten paljon aikaa sitten, jos tämän vie Apple Storeen? Onko se niin kuin, että sitten pari päivää odotellaan ja... No jos Apple Storea vie, niin siinä menee aikaa, kun niitä ei löydy Suomesta, mutta Hei, minä olen Windows-mies, älkää nyt puuttuko pikkuseikkaa. Eikö se muutenkin? Kuka on meistä pahin iPhone-mies, hä? Jos on eri asia kuin Windows. Jos joku vie tota, jos joku vie laitteen jonnekin takuuhuoltoon, niin siinä menee aina 2 viikkoa ja siinä, että ne rekisteröi sen, että se on tullut sinne paikalle, mikä on valitettava huomio näissä asioissa, mutta siis olisan toi niin kuin jo siltäkin kannalta, ihan ympäristön kannalta jo sinänsä, että niitä akkuja pystyy vaihtamaan eikä ne jää sinne niiden laitteiden sisään homehtumaan. Ja se tietysti laite, missä tämä on kaikkein räikeimmin nähtävillä, on länsimaalaisen yhteiskunnan rappiotilaa parhaiten kuvastava helvetin kone, eli MacBook Air. Niin siinä niin kun laite, joka teeskentelee läppäriä, mutta siinäkään ei voi vaihtaa akkua. No minusta niin ehkä niin tässä, siis jos sanotaan nyt tälleen näin, että ei, joku MacBook Air, niin ne on aika marginaalitapaus. Jos lähdetään niin hakemaan laajempia vaikutuksia, niin esimerkiksi sähköiset paranajokoneet tai sähköiset hammasharjat, tämmöiset, niin kuin, mitä niin löytyy yllättävän paljon, niin huomattavasti enemmän kuin jostakin nyt Airia oikeasti ostanut ehkä niin 4 ihmistä näin. Mutta niin kuin tämmöiset niin kuin, on niin semmoisia, mitkä oikeasti ostetaan uusi sen jälkeen, kun se edellinen ei enää jaksa toimia. Että kun jonnekin mennään sitten jonnekin kannettavaan tasolle näin, jos se muuten pelitti ok, niin kyllä se nyt vielä voi käydä vaihtamaan sen akun, mutta niin kun, kyllä niin tämmöistä niin löytyy näitä. Ihan. Pistit sitten poikki. En minä pistänyt, vaan Erkka painoi ilmeisesti punaista luuria. Aha. Kesken lauseen. Luultavasti akku loppui omasta laitteesta. niin. Erkkahan varmasti on yksi niistä 4:stä, jotka sen Airin osti. Soitetaan hänet samalla tuonne taustalla. Siis joo, voi olla tuossa itse asiassa taustalla varmaan tämä suurempi juttu nimenomaan on nämä muut laitteet, mutta tietysti se tulee koskemaan myös Apple-tuotteita. Se, minkä takia Apple on nostettu, ja minäkin nostin Applen tuohon aika valtavaksi tekijäksi, niin iPodejahan myydään 10 miljoonaa kappaletta joka vuosi 1/4. Väittäisin, että vaikka kaikkien valmistajien paranajokoneet pistettäisiin yhteen, niin niitä ei myydä 10 miljoonaa kappaletta per vuosi 1/4. Että saa nähdä, tietysti pahimmassa tapauksessahan siinä käy niin, että Apple tai lähinnä Steve Jobs pistää nenänsä pystyyn ja sanoo, että tehän ette minua määräile, ja sitten Euroopassa ei enää saadakaan iPodeja, mutta kyllä. En nyt ihan enää jaksa siihenkään uskoa. No, Johanne uhkaili pistävänsä iTunes Storen pakettiin, jos ne nostaa 3 sentillä royaltimaksuja, että Euroopan kanssa ei kannata lähteä leikkimään noilla asioilla, koska EU sanoo, että no, pitäkää perhana tunkkinne. Ja niin, no se on mun mielestä äärimmäisen hyvä mun mielestä. Mä kannatan Euroopan toimia tai Euroopan unionin toimia siinä sillä tavalla, että ne ei ota sitä kaikkea paskaa niskaa, vaan sen takia, että joku niin kuin ison firman koulukiusaajatyyppi sanoo, että ei kun tehdä tälle. Tämä on totta. Olisi tässä se on ehkä laajempi keskustelu. Tässä uutisessa, että milloin tämmöinen olisi tulossa, jos olisi tulossa. Ja onko tämä, no tämä on vasta tämä direktiivi on valmisteluvaiheessa, että siinä mielessä siihen tulee vielä menemään aikaa ennen kuin oikeasti nähdään mitään vaikutuksia, mutta siinä, sen takia tämä on merkittävä jo nyt, että minä ainakin osoitan näinkin globaalilla foorumilla täyden tukeni tälle ehdotukselle, ja toisaalta sitten se vaatii jo tässä vaiheessa näiden laitteiden valmistajilta niin kuin huomiota, että tämmöinen juttu on ehkä tulossa, että niitä iPodinkaan tai edes paranajokoneiden valmistussuunnitelmia muuteta ihan päivässä. No sekin on tietysti totta, että ehkä ei nyt sitä uutta versiota tule heti, jossa se akku olisi helposti vaihdettavissa. Sehän tuo myös aika paljon muutoksia itse tuohon rakenteeseen tosiaan, varsinkin näissä ohuemmissa laitteissa, että se pysyy sen jälkeen vielä kasassa hyvin. Niin. Mutta siis, jos nyt puhutaan esimerkiksi normaali iPodista, niin jos mä oon pari päivää reissussa ja en ole tietokoneen ääressä, mikä tietysti joillekin ihmisille on täysin henkeä salpaava ajatus noin lähtökohtaisestikin. Tai jos vaikka onkin tietokoneen ääressä, mutta ei ole sitä USB-laitetta mukana, niin kyllä, tai on lentokoneessa pitkä lento tai mitä tahansa sellaista, että ei pysty lataamaan iPodia, niin kyllä se on aika turhauttavaa, kun ei pysty vaihtamaan sitä akkua. Ja iPhoneissa tietysti asia on vielä kriittisempi, koska sitten pitäisi vielä saada ne puhelutkin hoidettua. Tuo on tietysti totta, ja sitten löytyy näitä hienoja härveleitä, jossa on oma akkunsa, jonka sä voit vielä ladata siihen, jonka sä voit sitten kytkeä kiinni näihin laitteisiin, joka sitten lataa sitten taas sen toisen akun, että se siitä joka on niin kuin todella näppärää ja käytännöllistä. Jotka heitetään sitten roskiin, kun ei enää toimi. Nyt täytyy sanoa... Mutta no niin. Se on näppäriä kyllä semmoiset, kun niissä niin kuin suhteellisen pieneen tilaan saadaan aika paljon työnnettyä virtaana, että niillä on kyllä... Raskin reissu pelastettu, mutta nyt kyllä mä hajotinkin sen sitten, sen lisäakuun. No siinä on se, että siinä täytyy olla hirveästi sitä muuta tekniikkaa ympärillä ja dokki-kiinnitystä ja vaikka muuta semmoista, just niissä mikä hajoaa, jos sulla olisi vaan se akku, niin siinä perusakussa on kuitenkin aika liikuttavan vähän hajoavia osia ja muutenkin siinä on niin paljon vähemmän tekniikkaa, että no... Eihän se tietysti ole kauhean kallista se tekniikka, mutta kyllä se varmaan hinnassa näkyisi joka tapauksessa. Joo, se on aina nopeampaa, jos niin sanotusti saada täyteen latauksen se, että vaihdetaan täysi akku siihen, kuin se, että niin. Sitten ladataan taas sillä toisella akulla sitä. No joo, mutta siis hyvä asia ja katsotaan, mitä sillä sitten seuraa. Josko se joskus menee läpi, kyllä se varmaan menee läpi ja katsotaan, mitä sitten Steve Jobs tähän sanoo. Mutta mitä me sanotaan tähän, kun Firefoxin 3.1-versio tuo mukanaan paikannuksen keude. Nimellä kulkeva toiminto perustuu V3C:n geolocation speksaukseen. Tieto voidaan ottaa muun muassa GPS-wifi-verkkojen ja käyttäjän oman ilmoituksen perusteella. Onko tämä sitten hyvä asia? Missä te näkisitte tämmöistä muualla käyttää kuin hienosti tietysti mainostamisessa? Niitähän nythän on niitä, pystytään niinku tavallaan niitä ilmeisesti niitä IP-osoitteita ja muiden kautta, niin pystytään jo nyt kohdentamaan, mutta... Tästä puhuttiin. Joo. Google tulee aina se Suomi-sivu, vaikka haluaisi mennä Japaniin. Niin joo, tai sitten tulee niin kuin jollakin tämmöisiä hei, nyt seuraa jäämisessä tyylisiä. Mikä pettii? Kyllähän niin kuin, jos ajattelee Google Mapsin saisi aukeamaan tai paikallistamaan tai seuraamaan reittiä, niin suoraan ei tarvitsisi mitään erillistä softaa siihen kylkeen, vaan että se selain osaisi suoraan käyttää vaikka läppärin selain osaisi käyttää niin kuin vaikka ulkopuolista GPS-mätikkää tai sitten voisi niin kuin lukita sen oman sijainnin siihen kone selaimeen, että okei, minä nyt olen täällä, että suhteuta kaikki, jos vaikka pöytäkone näin, niin suhteuta kaikki tähän, tai vaikka olisikin liikkuva näin, niin se ei niin kuin ohittaisi se IP-osoitteen ja näyttäisi niin kuin asiat niin kuin olisit jossain muualla. Se, mikä tässä olisi itse mielenkiintoista nimenomaan, olisiko varmasti mainostajien kannalta se, että jos me saataisiin tarkka tieto, missä ihminen vielä liikkuu, saataisiin vielä tarkempia mainoksia ihmiselle ruudulle, koska voitaisiin mainostaa vielä tarkemmin. No, toi on vähän mun ongelma kaikissa tässä paikannushypetyksessä, koska ainoat niin kuin asiat, mitä mä oon nähnyt, mihin käytetään, niin ne on joko jotain näppäriä demoja, jotka näyttää hauskalta jossain keynote-tapahtumassa, mutta joilla ei oikeasti tee oikein mitään, tai sitten se on mainostamista, ja henkilökohtaisesti minä en kaipaa elämääni lisää mainoksia. Joo. No siis, minusta mainokset on nyt asia, millä maksetaan monta asiaa tässä maailmassa, niin siis minä en sinänsä vastusta mainoksia, paitsi jos ne tunkee vittumaisesti naamalle. Että mä en tiedä, kun mä en ole nähnyt semmoista kovin hyvin kohdennettua, tai sitten mä en ole tajunnut, että se on kohdennettua mainontaa. Mutta kyllä mä nyt mieluummin katselen mainoksia, jotka on jollakin tavalla liittyy minun intresseihin ja minun sijaintiin, niin kuin sen, että mulle tulisi jotakin mainoksia, jotka ei millään tavalla kosketa minun elämää. Niin voisi tässä olla, että jos hakee jotain urheilupaikkaa tai jotain kauppaa, niin samalla se ei tuo kaikkia K-kauppoja, vaan se tuo nimenomaan ne K-kaupat, mitkä on sulle aina, koska se tietää, missä sinä olet. Niin, siis esimerkiksi jos mä kävelen kaupungilla, niin kyllä mä ihan mielellään niin se mä en tiedä, niin kuin liittyykö tämä nyt geodeen nyt, niin kuin sinällään, mutta siis niin kuin ylipäätään, niin kyllä mä ihan mielelläni voisin vaikka niin kuin kännykkäni valmiustilasta niin yhden rivin uurata sille, että se näyttäisi niin kuin paikkasidonnaisia tarjouksia. Mutta niin kuin nimenomaan, että ne, minä näkisin ne sillä tavalla, kun minä haluan, en silleen, että se hyppää tai piippaa tai muuten, vaan siis silleen, että jos mä haluan katsoa, että niin kuin, olisiko nyt tässä, että mulla on nyt vaikka nälkä näin, niin kyllä mä nyt vieressä kaupungissa aina ihan hauska olisi saada tarjouksia tai sille, että hei, mikä mun kiinnostaa ja niin edelleen, mutta tietenkin, no. No siis, jos sä haluat erityisesti mainoksia, niin ihan kiva juttu sulle, mutta mikä mä pelkään, että noissa tapahtuu, niin on se, että niitä ruvetaan pakko syöttämään, mikä... No ei, no siis tämäkin on, niin kuin, siis nyt tämä geodekin on, niin, siis tämä on nyt semmoinen niin kuin lisäpalikka, lisätoiminta, minkä saa niin kuin päälle ja pois ihan niin kuin kaiken ja muunkin. Ja tavallaan se, että se... Niin kuin, ei tämä ole niin kuin, mikään niin kuin siihen idea, että tämä nyt rupeaa pakko syöttämään, tai ylipäätään. Niin kuin, että se on niin vähän kaksi eri asiaa se, että niin kuin, mikä on niin kuin, ylipäätään niin kuin, tämmöinen mainosten tuputuksen niin kuin, meininki, ja mikä on taas sitten, niin kuin se, tai kohdentaminen on taas sitten aivan eri asia. Että, niin kuin... Niitähän tuossa siis lisäpalvelua, jos käyttää jaikua normaalla selaimella, joka kertoo, missä sä oikeasti olet. Mutta on tuossa niin kuin, kaikkein muutakin ihan... mielenkiintoista, että meneisi vaikka menee jonnekin vieraisiin paikkoihin tai no joskus yllättäen niin ihan omassa kotikaupungissakin näin, niin se, että saisi niin kuin helpommin tietoa, että mitä kaikkea oikeasti on ympärillä näin, niin voi yllättyä, että harvoin meistä nyt kuitenkaan sitä omaa kotiseutua kovinkaan tarkkaan tuntee. Että. Mulla on idea. Mitäpä jos vaikka nostaisi sen katseen siitä kännykän ruudulta ja katselisi silleen ympärilleen. Tiedät, että siinä on semmoinen analoginen keino, että kun katsoo viereen, niin siinä on semmoinen kauppa. Se, mitä mä itse tässä vaan mietin nimenomaan, että siis, jos puhutaan tarjouksista ja tapahtumista lähellä, sinua näihin kaikki löytyy applikaatiot tällä hetkellä puhelimista, jotka käyttää tätä samaa juttua. Se, että se tulee selaimeen, niin... Missä? No, ainakin iPhoneille. Niin siis mitä applikaatiot? Siis jos haluaa jotain en tapahtumia katsoa, se kertoo mitkä... En minä halua applikaatiota, mä haluan, että niinku siis se, ihan siis se normaali... Niinku tavallaan, minä en halua niinku erikseen nähdä vaivaa mainosten katselua, enkä minä niinku erikseen halua niinku jollakin iPhonella tai Touchilla, joka niinku on niin rambautettu niin, että sillä niinku, jos mä en käynnistä jonkun tämmöisen applikaatioon, niin minä en mitään muuta tehdä sillä samaan aikaan. Eli niin, tavallaan, mutta tässä... tarkoitin tällä sitä, että varmasti näitä samoja applikaatioita löytyy myös muillekin puhelimille, että jos haluan, siis se, että se tulee nyt tämän Firefox 3.1, niin mikä tämä lisäarvo on tähän selaimeen? Kuinka moni käyttää Firefoxia sillä tavalla koneessa, että lokaatio tulee selville. Ei mulla ole ainakaan GPS-pulikkaa. Eikä varmasti tiedä niin meikäläisiä wifi-verkosta, että missä se sijaitsee. Niin. No se ei oikein. Mutta tietenkin on näitä paljon näitä muitakin tämmöisiä. Mä kiistit kannattaa kokeilla esimerkiksi Marco Poloa nimistä softaa näin, millä niin pystyy sitten niin kuin, tavallaan opettamaan erilaisia wifi-verkkoja ja sitten niin laittaa sen niin kuin kannettavan käyttäytymään eri tavalla eri ympäristöissä, että esimerkiksi vaikka silloin kun on olet kotona näin, niin se ei kysy salasanoja eikä mitään. Mutta sitten kun heti kun poistut kotoa näin, niin jos se avataan semmoisessa ympäristössä se kone, että se ei löydä tuttua kotiverkkoa lähimaastosta näin, niin se sitten kysyy salasanaa. Se rajoittaa niin kuin esimerkiksi jotakin tiettyjen kansioiden käyttöä ja niin edelleen. Niin edelleen. Että tavallaan selain tasolla tämä voisi mennä sille, että jos se selain tunnistaa, että se ei ole kotona, niin se ei esimerkiksi... suhtautuu vähän skeptisemmin siihen, että niinku käytetäänkö niinku salasana näitä keychaineja niinku automaattisesti vai ei ja niin edelleen ja niin edelleen. Että tavallaan se myös tästä näkökulmasta semmoinen turvallisuusnäkökulma. Että... No joo, voisi ne olla ehkä. We'll see. Joo. Toinen, mikä tietysti on hyvä juttu, että saadaan lisää salausta, on myös kvanttisalaus, joka on tulossa. Meidän viimeiset tutkijat ovat löytäneet keinon muodostaa nykytieteen mukaan täysin pettämättömän kvanttisalauksen, sillä kvanttifysiikan fysiikka määrää, että ulkopuolinen havainnointi muuttaa tiedon. Joo, perusala-aste kvanttifysiikka. Siis tässä menetit mut tuossa täysin pettämättömän kohdassa. No joo. Eikö kvanttitietokoneiden... idea, minä en tajuta sitä yhtään mun paskaakaan, mutta siis se, eikö se idea on yksi se, että tavallaan niin kun siinä missä perinteisessä laskennassa tietokone härveleissä niin voi olla niin on joko ykkönen tai nolla, niin näissä kvanttitietokoneissa niin voi olla ykkönen ja nolla yhtä aikaa. Eli tavallaan, siis, kokeillaan vaikka brute forcena, salasanoja ja tämmöisiä näin, niin tavallaan me voidaan kokeilla kaikkia yhdistelmiä yhtä aikaa. Tässä nyt ei puhuta siis kvanttitietokoneesta, vaan nimenomaan kvanttisalauksessa, joka käy ihan näillä nykyisilläkin. Siis onko tämä vähän niin vastinetta siihen näin, eli tavallaan, että... Siis mä en väitä ymmärtäväni... Väitetään. Me tiedetään tästä ihan pituun. No niin. Okei. Siis joo, Henrik, mä olen kvanttifysiikan tohtori ja tutkija ja pätevä porhaltaja. Kerroppas nyt, mistä asiassa on oikein kysymys. Kiitos. Siis kvanttifysiikka fundamentaalisella tasollaan määrää sen, että sä et pysty havainnoimaan ulkopuolelta tietoa muuttamatta sen tiedon perusolemusta. Toisin sanoen, jos sä liikutat avoimessa verkossa näitä sun salauskoodeja, niin jos joku ulkopuolelta tulee ja katsoo sitä sun koodia, niin siitä ei ole sille mitään hyötyä, koska se informaatio, mitä on siirretty, on muuttunut sillä hetkellä, kun sä sitä tutkit, mutta se silti toimii toisessa päässä, koska silloin havainnoit, että siellä ei ole ulkopuolinen tai jotain sinne päin, mutta siis okei... Okay, kuulostaa ihan niin sarkasmitta, niin ihan siis sille niin kuin järkevältä. Joo, se kuulostaa varsin hyvältä. Tietysti sen sanominen täysin pettämättömäksi salaukseksi, niin se nyt tietysti on vähän ehkä liioittelua, koska siis kuten Steve Gibson sanoi mun mielestä aika hienosti, että täydellistä turvallisuutta ei oikeastaan voi olla, koska täydellinen turvallisuus tarkoittaa turvattomuuden olemassa olemattomuutta, ja siihen on hieman hankala päästä, mutta tällaiset tyylit, millä nykyisin murretaan näitä salausjärjestelmiä ja kryptokoodeja ja muita, niin se, millä se nykyään tehdään, niin sillä tavalla se ei enää onnistu, koska sitä ei yksinkertaisesti pysty havainnoimaan sitä informaatiota ulkopuolelta, mutta tietystihän sitten on muita tapoja se murtaa, niin kuin keyloggerit ja tämmöiset, että siinä mielessä ei nyt voi puhua kaiken alusta ja lopusta, mutta aika iso edistysaskelhan se olisi turvallisuudelle, jos ja kun näihin päästään sitten normaalikäytössä käsiksi, että nythän kyseessä on tosiaan vasta tutkijaryhmän konsepti, mitä ne esitteli, että näin pystytään tekemään, että tiedä sitten kuinka kauan kestää ennen kuin siihen päästään, että ne on oikeasti meillä käytössä, kun me puhutaan tässä Skypen yli, ja kiinalaisetkaan ei pysty kvanttifysiikan lakeja muuttamaan, vaikka varmasti haluaisivat kovasti. Niin, eli ne salakuuntelisi meitä, niin vaikka puhutaan näitä, niin sitten niille se kuulostaisi siltä, että Celine Dion laulaa niin kuin hirvana. Kyllä. Celine Dion käyttää aina autotunea livenäkin, niin kuulostaa varmasti hyvältä. Itse asiassa kun ne kuuntelee, niin se kuulostaa aivan erilaiselta, koska ne eivät ymmärrä suomea ollenkaan. Mutta radiokulkukorttien salaus sen sijaan menee ja murtuu. Hollantilainen tutkijaryhmä paljasti, että äärimmäisen yleisessä käytössä oleva Charlie Card RFID-järjestelmä salaus on 48 bittistä, ja älä nauraskele siellä. Järjestelmä lähettää kaikille yhteydenottajille muutenkin ison osan salauskoodista helpottaen murtamista entisestään. Järjestelmän valmistaja yritti estää tutkimusryhmää julkaisemasta tietoja, mutta oikeusistuin oli tutkimusryhmän puolella yllättäen. Tämä on niinku semmoinen aika yleinen totuus, että nämä RFID-systeemit on murrettavissa. Ne ovat. On, mutta tässä nyt siis, näistähän on puhuttu ja näitähän tapahtuu koko ajan ja ollaan puhuttu siitä. Justiinsa oli vähän aikaa sitten uutinen siitäkin, kun jotkut hakkerit onnistu menemään RFID-passeilla läpi tullista, ja siihen järjestelmään näytti sillä niin kuin Elvis olisi mennyt, koska siellä oli Elviksen henkilötiedot. meni niiden ruudulta, ja, joka aiheutti tiettyä hämmennystä. Mutta tässä, missä on, mikä tässä siis on uutisessa pointti, minkä takia minä ainakin tästä katson tarpeelliseksi puhua, on se, että siis tässä on kyseessä järjestelmä, joka on ollut käytössä vuodesta 1994 asti, ja näitä tällaisia radiokulkukortteja on käytössä ties missä, varmaan voisi väittää, että huomattavan suuressa osassa tämänkin ohjelman kuuntelijoiden työpaikoista käytetään näitä ja autojen avaimia, eikö suuri osa näistä ajoestojärjestelmistä toimi periaatteessa. Kyllä, ja siis tämä on tosi yleisessä käytössä, ja nämä tosiaan hollantilaiset tutkijat yritti DEFCONissa pitää esityksiä, jossa ne kertoo tätä, ja nepä läiskäs oikeussyytteellä, että te tämmöisiä saa mennä puhumaan. Mutta tota noin, tuomari sanoi, että tota noin, joo, mitäpä jos meni sitten helvettiin täältä. Aika jyrkin sanoin, nimittäin tuomari sanoi, että ei nyt jotain rajaa tähän hommaan pikkuhiljaa. Ja tosiaan 48-bittisestä salauksesta puhutaan, ja sekään ei ole oikein puolustus, että tämä on vuodelta 1994 tämä teknologia, koska 48-bittisiä salauksia pystyi murtamaan jo sen ajan kotikoneella. Ja nykyisin nyt nämä demosi, nämä tutkijat semmoista, oliko se 40 euron salakuuntelulaitetta, joka pystyy nappailemaan niitä koodeja niin kuin ihan ilmaista vaan, että tota, no, kyseessä on, saa nähdä, koska ruvetaan pistämään laitteita uusiksi, että nyt nämä nopeasti sitten ilmoittivatkin, että he aikovat siirtyä 128-bittiseen salausjärjestelmään, joskin siinäkin on se ongelma, että mä en tunne teknologiaa perikotasi, mutta joku siinä on, että se lähettää niin kuin ison osan siitä koodiavaimesta jo niin kuin kaikille kuuntelijoille, ja se ilmeisesti jäisi ominaisuudeksi tässä 128-bittisessäkin järjestelmässä, että ei hyvin mene sillä firmalla. Mutta pääasia, että se toimii. Toimii vai? No siis tarkoitan siis sitä, että niin kauan kuin laitteet toimii, se on hyvä juttu. Tietoturva lisää myös joskus tuskaa laitteiden osalta. Kyllä. Kosketusnäytölliset PC:t on tulossa. Ei, ihanko totta? Kyllä. Onko tämä entä sitten? Niin. Ne on tulossa kohta. Mua ainakin kiinnostaa kosketusnäytöllinen PC. No, kyllä muakin. Jos niitä saa Eurooppaan, niin se nyt, kuulostaa ihan hauskalta. Nyt ihan näillä näppäimillä, tai näillä kosketusnäytöillä, niin tulee musta PC:stä se versio kauppoihin, tai on jo tullut, mihin saa sen SIM-kortin sisään, niin sitten voi käyttää ilman semmoisia typeriä tikkuja ja mokkuloita, mitä minä vihaan, niin kuin en keksi sopivaa vertausta, mutta vihaan paljon. Koska itse asiassa Elisa tuodut oman miniläppärinsä, joka nielaisi mokkulan vai tikun, vai minkä se nielaisi? Luultavasti tikun, ei mokkula. Uudet PC:t on tulossa ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja ne julkaisee ne CES, mikä sekin on kohta tulossa. Ja, siinä on tuplaydin prosessorikin sisällä, että tällainen niin kuin, kevyt läppäritkin alkaa aikamoista muskelia saada, ja hinta ilmeisesti pysyy aika pitkälti samana. Olisiko nyt tämä sitten ensimmäinen CES-tapahtuma, missä olisi jotakin mielenkiintoista jopa tulossa? Ainakin viime vuosina. Se voisi olla. Ainakin se tulee kosketusnäytöllisiä PC:tä. Paitsi että siitäkin tiedettiin näin jo etukäteen. Sekin on totta, jotenka sekään ei tule yllätyksenä, mutta ehkä sieltä jotain tulee. Mielenkiintoista nähdä sitten myös akun kulutus näissä, että akku on kuitenkin luultavasti vaihdettavissa. Ja mihin sitä kosketusnäyttöä oikeasti käytetään? Että no ihan sama. Koskettelu. Erkalle on ihan sama, kunhan on härpäkkeitä, joissa on ominaisuus. Kyllä, ja niitä voi koskettaa mistä kohdasta, vaan ne aina tapahtuu jotain. Mitäs sitten tapahtuu Asus E-boksissa? Meinaan siellä lisäominaisuutena oli virus. Koneiden... Helvetti on Asus E-boksi. Asus E-boksi on, mäkään en ollut koskaan tästä kuullut, mutta uutisen mukaan näitä myydään jo Euroopassa. Mä en itse asiassa tiedä sen tarkemmin, mutta miltä se näyttää kuvassa, niin se näyttää E-PC:ltä, mutta ilman näyttöä. Eli se on niin kuin eikä näytä, kun se näyttää semmoiselta niin kuin Applen Time-kapsuleelta. Itse asiassa jos se toi on, mikä tuossa kuvalta, niin se näyttää kyllä viiltä. No niin, näyttääkö enemmän viiltä. Sitten se on kuvioitu niin kuin vessapaperi tai sitten mun näyttö on paska. Mutta siis näytti se ulkoisesti miltä tahansa, niin ilmeisesti sillä sisällä on tietokone, mutta koska siinä ei ole näyttöä, niin sen takia vertaan sitä pöytäkoneisiin, koska nekin tuppaavat olemaan. Mitä tuolla tehdään tuolla e-boksilla? Sitä, mitä tehdään e-PC:llä. Ai siis se on... Niin mä luulen, että se on semmoinen mediahärpäke, mutta siis se on niinku ihan niinku tämmöinen minikone. Minä katsoin tätä nyt. Siinä välissä kerrotaan kuitenkin... Siellä oli viruksia, eli niin kuin... Kyllä, joo, siis tämä on e-PC, jossa siis ei ole näyttöä, ja sen takia se on vielä halvempi. Eikä näppäimistöäkään. Eikä näppäimistöä, eli ihan vaan tuommoinen... Pieni viin kokoinen keskusyksikkö. Aivan. Ja siis koneiden D-levylle livahtanut Recycled Exit-tiedosto kopioi itsensä ajaessa C-levylle ja alkaa kopioida itseään. Tämmöinen mielenkiintoinen feature. Ainakin sitä sillä voi, ei sitä voi tarkkailla, kun sinne on näyttöä, mutta sitä se kuitenkin tekee, kun se laittaa päälle. Hieno. Eli kyllä. No, että idea on yksi se, että ne ostetaan ja sitten ne katsotaan, kun ne mätää niin. Ja sitten ostetaan uusia. Tämä on niin kuin pari viikkoa sitten, meillä oli samanlainen uutinen, että jotakin paskaa oli tullut myyntipakkauksen mukaan. Joo, ja se on kyllä eteenpäin. Mutta minä ainakin haluan e-koneeni Linuxilla. Ja mun mielestä oli alun perin koko homman pointti, että niissä ei tarvinnut tällaisia. No, mitäs minulle? Ei halpoja. Mitäs sitten tämä, kun Norton taas yrittää tehdä UAC:tä siedettävämmäksi, eli siis User Account Control, taitaa olla tämä lyhenne. Microsoftin turvatoimia siis järjestää. Siis tämä Vistan UAC. Joo, niin. Ei Nortonin UAC, vaan... Vistan uudessa. Joo, mutta onko se legendaarinen, mikä niin kuin kyselee vien sekunnin välein, että oletko ihan varma, että haluat joo, tehdä? Se justiin se pistää ruudun ja sitten se kyselee miljoonaa kertaa, että oletko nyt ihan varma? Joo. Hyvä näin. Pörni jatka. No okei, siis Microsoftin turvatoimi ärsyttää niin monia, että iso osa käyttäjistä on ottanut sen pois kokonaan käytöstä. No, se pitää kyllä paikkansa. Nortonin uusi ominaisuus yrittää automatisoida kaikkein idioottimaisemmat kyselyt ja lisätä näin käyttöastetta. Joo, sekin olisi mun mielestä mielenkiintoista, että se oikeasti tekisi niissä oikeassa kohdissa, mutta se, että kun sen pitää halvantua joka kerta sitä kysyä määrätyys. Joo, se on semmoista hämmästyttävää. Se siinä ole, että täällä kysytetä enää jatkossa tämmöinen täppä, että aina kun niin, teet tämmöistä ominaisuutta. Siis kun mäkään en ymmärrä sitä, että jos vertaa sitä, enkä mä halua nyt olla mikään Apple-fanaatikko taas kerran, mutta siis jos vertaa, että miten OS10 tekee, niin silloin on samantyyppinen juttu, jossa se vielä kysyy salasanaa, mutta se kysyy sen verran harvoin, että sillä oikeasti on jotain merkitystä, että silloin kun sen kysyy, niin sitä oikeasti pysähtyy, että jos se tulee oudossa paikkaan, niin sitä oikeasti pysähtyy miettiä, että minkä takia tämä tuli tähän nyt, tai sitten, että miettii, että no mitäs mä olinkaan tässä justiinsa tekemässä, mutta kun Vistassa se tulee niin kuin yritti tehdä mitä tahansa, niin sit ei sillä ole enää mitään merkitystä, kun ihmiset vaan raksii sitä nappia kyllä, eikä edes lue mitä siinä minun kyllä, lukee. Kyllä, että... menettää aika... idean loppujen lopuksi. Eli siis tämä Nortonin ratkaisu on nyt siis, eli siihen nyt tulee siihen Vistan UAC:hen tämmöinen don't ask me again ruksi. Mun käsittääkseni se tarkoittaa sitä, että se niin kuin sellaisia täysin... täysin itsestäänselviä UAC-kysymyksiä, se vastaa niihin automaattisesti ja ohittaa ne, että silloin, siinä on ilmeisesti jonkinlainen tietokanta, missä se tietää, että esimerkiksi jos sä asennat vaikka Internet Exploreria, niin se tietää, että okei, sä et asenna virusta, antaa mennä vaan ja tämmöistä. Mutta ei siinä mun käsittääkseni ole mitään semmoista don't ask me again-ominaisuutta, koska sehän olisi ihan liian hieno. Paitsi jos lukee tätä itse uutista, jossa sanotaan, että käytännössä työkalu tarjoaa don't ask me again. Älä kysy minulta uudelleen valinnan UAC-ikkunaa siten, ettei saman muutoksen tai sovelluksen tarvitse kysyä lupaa moneen kertaan. Sitten taas voidaan olla toisella. Ai se mennät, niin kuin, että pitäisi lukea toi uutinen. No ei. Se on tullut Henriksen erikoisala, olin tuo kvanttifysiikka. Aivan, kysykää multa mitä tahansa kvanttifysiikasta, niin mä kyllä kerron ainakin jotain. Aivan, Erkka on meidän sitkyvä journalisti. Siinä mielessä mun mielestä hilpeä ironinen tämä tilanne, eli siis ulkopuolisen tietoturvasoftan kehittäjän täytyy tulla ja vetää sitä Microsoftin omaa tietoturvajärjestelmäänsä takaisinpäin, koska se on niin ärsyttävä. Ja se on aika isosti sanottu senkin takia, että Norton on ehkä näistä ulkoisista tietoturvalaite- ja ohjelmavalmistajista kaikkein ärsyttävin itsessään jo. Tietysti tämä on mietityttää, että jos sitten pystytään tekemään softaa, joka lisää tämän tähän, niin eikö se nyt ottaa tietoturva uhka tätä järjestelmää vastaan, että joku pystyy lisäämään siihen tämmöisen don't ask me again ja ehkä jopa automaattisesti poistamaan se siitä. Niin. Mutta minä olen varma, että user account control kysyy kyllä, kun sinä yrität tätä asentaa. Että sehän on sillä. Wait, Norton is trying to ask, niin kuin click OK. Is it this OK to you? Is it OK that you click it? Do not ask me again. Norton is trying to kill me. No, mutta ihan hyvä juttu. Tietysti minä kyllä Nortonia lähden asentamaan sitten missä nimessä, vaikka siellä tämmöinenkin hienous tulisi. Apple taas menee ja luopuu vihdoinkin iPhone-kehittäjän vaihtoehtovaatimuksesta. Onko näin? Saavatko he keskustella vihdoinkin toistensa kanssa? Ei kai. Herranjumala. Ilmeisesti oli. Lopun ajat Applelle tulossa. kehittäjätkin pakottavat. Siis mihin tämä maailma on menossa, kun siis tuotteiden kehittäjät voi niinku keskustella toistensa kanssa? Ei. Tämä maailma on menossa kohti yhtä suurta joukkohalia. Siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että pyörää ei enää tarvitse kohta keksiä niinku uudestaan? Ei herra. Ajattele, mihin talous menee. Siinä vaiheessa, kun ei voida aina keksiä ja patentoida pyörä joka kerta uudestaan. No mutta hyvä juttu, kiitos. Joo, Apple. Hyvä. Web 2.0 on julistettu jo kuolleeksi rahahanojen sulkeutumisen takia. Isot rahoitusfirmat kaatuvat ja jäljelle jääneet kiristävät vyötä. Helpon rahoituksen aika ainakin toistaiseksi ohi. Kuoleeko mikä tähän Web 2.0? Entä joku Michael Arringtonin blogipostus? Ei tässä näitä, kaikki, missä lukee Web 2.0 on kuollut tai joku on kuollut tai Web 3.0 on tulossa, niin skip it! Normaalisti mä oon samaa mieltä, mutta kyseessä oikeasti ei ole nyt siitä, että joku Michael Arrington tai vastaava haluaa luoda uutta trendiä ja nostaa meteliä, vaan kyse on ihan oikeasti sitä, että kun Jenkeissä siis on rahoitusmarkkinat on niin kuseessa, niin ajattelin jotain sellaistakin palvelua kuin Twitter, joka saa niin kuin parin kuukauden välein 20 miljoonaa dollaria niin kuin ilmaista rahaa, eikä niillä ole mitään suunnitelmaa. Siis jos se 2.0 on niin kuin se alkuperäisen määritelmän mukaan ne teknologiat, mitä nyt siellä on, ja tavallaan sitten siihen laajennuksena se käyttökulttuuri, mikä sillä on, niin se, että jos muutama joku Twitter kaatoo, niin se ilmiö häviä siitä mihinkään. Eihän kukaan ala tekemään mitään, jos ei sitä loppujen lopuksi saa jostain rahaa. Kukaan ei rupea vaan, sen takia, että rahoitus kaatuu, niin kukaan ei niin heivaa niin jotakin ajaksia mäkeä ja rupea tekemään välillä HTML. Mutta siis tässä tapauksessa nimenomaan puhutaan nyt siitä liiketoimintamallista, ei niistä teknologioista. Ja siis kun miettii, kuinka hirveän monta Facebook-kloonia tai MySpace-kloonia sitä on, ja kuinka niistä kaikki saa jotain aivan järjettömiä rahoituksia. Silloin pitäisi puhua sitä niin kuin tämmöisestä niin kuin mainospohjaisesta tai tämmöisestä... Niin kuin, no miksi sä kutsut sitä? Mä en nyt niin kuin näe, että niin kuin, tämä, niin kuin, tämä niin kuin rahoitusmalli ja tämä Web 2.0 on niin, kuin niin kytköksissä toisiinsa, että niin kuin niitä tolleen näin. Pitäisi nyt tässä puhutaan väärästä asiasta. Ei pystytä, kun ei saada sijoitusrahaa, niin ei pystytä perustamaan näitä firmoja enää samaan tahtiin. Ja jossain vaiheessa tarkoittaa sitä, että seuraava Facebook jää saamatta ne rahat. Ja tota, noin, tässä mennään nyt, siis vyötä kiristetään joka osa-alueella. Ja tota, noin, kyllä se mun mielestä on ihan mainitsemisen arvosta, että koska mä tiedän, että meillä on kuuntelijoinakin semmoisia ihmisiä, jotka yrittää hakea rahoitusta omille web-liiketoimintaideoilleen, niin tota se on tällä hetkellä se on pirun vaikeeta ja tota noin, en mä ihmettelisi yhtään, että näitä rupeaa kaatumaan näitä tällaisia firmoja, jotka oikeasti ei tuota rahaa. Enää. Että ei anneta enää ilmaista rahaa, vaikka sulla olisikin maailman hienoimman näköinen Facebook-klooni. Tai edes mitään, niin kuin, jos miettii justiinsa jotain Twitteriä tai muuta, joka oikeasti alkaa olla siinäkin mielessä merkittävä palvelu, että sitä aletaan käyttämään niin kuin moniin asioihin ja sitä hyödynnetään monessa median tuotannossa. Myös isot mediatalot rupeaa käyttämään näitä ja jos niillä yksinkertaisesti ei ole rahantekomallia, niin se on ihan normaalia. Jos ei tuota, niin kuihtuu. Sehän on ihan normaalia. Siis, eihän kukaan sano, etteikö se olisikaan normaalia. Pikemminkin tämä, joka on mennyt, on ollut epänormaalia. Ja tota noin, nyt loppuu niin kuin se ilmanen kyyti. Että ei riitä se, että sanoo, että joo, Mulla on tämmönen niinku Ajax front end tähän niinku raamattuun, tiedätkö, ja sitten tulee $20 miljoonaa rahaa. Sitä ei vaan tapahdu enää. Ja kyllä se on mun mielestä ihan huomioimisen arvosta, koska mekin käytetään hirvittävän paljon semmoisia palveluja lähestulkoon päivittäin. Eli kupla on puhkeamassa. Joo. Rahoitus. Ihan näin rehellisesti sanottuna, niin ei yhtään haittaa, jos yksikin Facebook jättäisi tulematta. Ei. Viikon skifi taas on se, että Japanissa markkinoilla on ajatuksella ohjattavia robottijalkoja. Jalkoja? Joo, katsokaa toi kuva, se on aika hieno mikä täällä on. No se on pakko katsoa näin podcast-kuuntelijoille. Me katsomme tällä hetkellä kuvaa jalasta. Pistäkää Irkkiin vai missä teillä nykyään se chatti on, pistäkää ja linkki sinne. Se on siis kuva tämmöisistä niin kuin, miksikä näitä pitäisi sanoa, jalkojen ulkopuolella menee tämmöiset liikkuu ajatuksen voimalla. Toisin sanoen, niin, ne liikkuu samalla, kun liikutat omia jalkoja. Pistetään 20 miljoonaa tolle hankkeelle. Tuhlataan meidän rahat tähän kuin Facebook 2. Mä kiinnitän tommoset robottijalat kiinni omiin jalkoihin, siis, ja mä yritän väittää, että nämä liikkuu ajatuksen voimalla. No pitää se periaatteessa paikkansa, kun sun omat jalat liikkuu ajatuksen voimalla. Herranen jumala sentään. Ei, siis, se ei ole semmoista riskiä, että jos mulla on vehkeitä jaloissa kiinni ja sitten tulee tulee joku Jehova omittajista tuohon ovelle näin, niin sitten vahingossa kun mä ajattelin, niin tuo laite suorittaa sen munille potkun. Niin jos te olette kertonut tarpeeksi idioottimaisia vitsiä, niin ehkä voitaisiin... Myös tanssilattiolla tämä on hyvä, koska kun musiikki lähtee soimaan, niin kaikki tanssivat samassa tahdissa. Teillä saattaa olla jotain vammaisten elämänlaatua parantamista vastaan. No ei, kerro ihmeessä. Kyseessä on siis nimenomaan liikuntavammaisille tarkoittu apuväline, jolla liikuntavammaisetkin pääsevät kulkemaan esteettä paikasta toiseen. Ja näitä tosiaan saa jo ostaa Japanista, ja näitä ohjataan ajatuksella, eli nämä lukee aivoaaltoja ja sillä tavalla päättelee, mitä sä haluat tehdä, joten mennään koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi siihen, että proteesiteknologia alkaa mennä jo lähemmäksi ja lähemmäksi käyttötavaltaan ja käyttömukavuudeltaan siihen, että sulla on ihan normaalit raajat, joita sä pystyt käyttämään. En ole kokeillut, mä en tiedä kuinka hyvin nuo oikeasti sitten käytännössä toimii. Ja tällä hetkellä tietysti nämä on aika saakelin kalliita. Niin hei, eikö se on halpoja? 2200 taalaa. Ei se on kaksi niin, kahvikuppia. Mitä? 2200 kuussa. Ai se on vuokra. Joo, no. se mikä tässä on... No, okay. I take that back. Tässä... Otetaanko 9 kuukaudeksi testiin mennä? Otetaan. Harmillinen... Otetaan snapperin toinen jalka, mä otan toisen jalka. Kumman ajatusten mukaan ne liikkuu, siinä se ongelma. Harmillinen pointti on tässä tietysti näiden laitteen nimi, eli HAL, joka tulee sanoista Hybrid Assistive Limb. Mutta tota noin, ei siinä pitkään kestä, kun ne jättää sut ulkoavaruuteen, eikä suostu avaamaan ovia, ja sitten ne rupeaa laulamaan Daisyä, ja tota noin, sitten ollaan jumissa jossain Jupiterin ympärillä, ja sitten tulee semmoinen neliö, johon mennään sisään, ja yhtäkkiä se onkin täynnä tähtiä, ja sitten mennään 20 minuuttia valoshouta, ja sitten ollaan hotellihuoneessa, ja tota noin, kyllähän te tiedätte. Itse asiassa se on yksi niitä harvoja elokuvia, että mä en koskaan jaksanut katsoa loppuun asti. Mä oon aina nukahtanut kesken. Olet siis epäsivistynyt kulttuurin vihollinen. Joo, kyllä. Mun mielestä kaikki kulttuuri pitäisi polttaa rovioon. Minä taas voin sanoa, että se on yksi kaikkien aikojen suosikki elokuvia. Niin. On välttämättä hyvää. Niin. Se just semmoinen turvallinen valinta, mitä on sanonut. Hyvä sanoa, että se on minun suosikki elokuvia. Mennäänkin viikon nopeisiin. Minullahan on taipumuksena niin kuin miellyttää ihmisiä semmoisilla helpoilla valttikorteilla. Sinä sen sanoit, en minä. Katsotaan, miten Steve Jobs menee ja kertoo. Sinähän olit meistä se kummelihan. Mennään Steve Note on tulossa jälleen kerran tiistaina ja ilmoitettu jo ennalta, että läppäreistä puhutaan. Onko tämä läppä? Vai totta? Joko voi lopettaa? Kyllä. Ei. Naurattaako vieläkin? Naurattaa. Sinnikkäin huhu on, että uusi malli olisi 800 taalaa. Hyvä juttu. Se olisi ihan hieno. Tulisi tommonen... niin kuin oikeasti asiallisen hintainen MacBook. Mitä tuo eroa siitä? Niin, no joo. Siis tämä on nopeissa, ei tätä tarvitse spekuloida. Oliko sitten puhetta sitä brikistä? Siitä ei ollut puhetta, koska se on mun mielestä aika outo huhu. No kerro. Siitä tässä. Eli se, että jotenkin sorvailla ja karvailla ja laserilla sohitaan niin kuin alumiinipalikasta, niin semmoinen saumaton ja taivuttamaton kehys tai kotelo näille tietokoneille. Saadaan nähdään ohuempia. Ja siitähän EU diggailee, koska siihen on tosi näppärää vaihtaa se akku edes siellä niin kuin tehtaalla. Mm. Entä sitten niin. Pankkikriisi? Lisää phishing-huijaustaan myllyyn, siis vettä. Se oli sujuvasti. Tai jauhoja. Poistetaan tuo äsken ja sanotaan uudestaan Otto 2. Pankkikriisi lisää vettä phishing-huijausten myllyyn. No niin, tulihan se sieltä. Tämä voi pitää itse asiassa paikkansa. Olkaa siis varovaisia sähköpostiensa kanssa. Kyllä, eli kun no. Ihmiset paniikissa siirtää rahoja investoinneistaan pois ja pankkeista tykseen, niin tota noin, tässä, aina kun rahaa liikkuu paljon, niin siihen väliin on pystyy joku huijari menemään, niin tota noin, onnea vain phishing-huijareille. Tämä on siis heidän aikansa. Mitäs tämä? Lamput korvaamaan VLAN tukiasemat. Tämä on varmaan niin kuin, siis semmoinen kuin konsepti. Mä en ole vielä lukenut tätä juttua, mutta mä veikkaan, että tämä on joku semmoinen konsepti, että joku on sanonut niin kuin idea, että niin kuin lampujen avulla voidaan niin kylläkin vilkuttelemalla niitä, niin voidaan niin kuin siirtää jotakin siis sataa näin, ja sitten tämä on niinku semmoinen niinku ajatus näin, ja sitten joku pässi on niinku tehnyt uutisen, missä sitten niinku se alkaa sanoilla, että niinku, joo, että uhkaako lamput VLAN tukiasemien markkinoita. Joo, ei ole niin raflaavasta kyse. Siinä on siis onpas. Tämä niinkin... Light bulbs luettu, could niin, replace. Joo. Could, niin sehän on sitä, couldhan on sitä kaikkein hirveintä. Mutta siis idea on siis se, että tota noin LED-valot pystyy tota noin ilmeisesti justiinsa välkyttämällä sitä valoa havaitsemattomalla taajuudella, niin pystyisi välittämään myöskin radio ja muita signaaleja, esimerkiksi wifi tai VLAN signaaleja. Siis tämä on nyt tämmöinen konsepti, että ties vaikka tämä toimisi, mutta olisihan tämä aika näppärä vaikka jossain virastotalossa tai kirjastossa tai muussa, että sun ei tarvitse pistää sinne 20 VLAN-tukiasemaa, vaan samalla kun sä pistät lamput, niin sulla on siinä sitten nämä VLAN. Eli on ihan sitten sikana katvealueita sille siellä. Tietenkin siinä on se hyvä puoli, että sitä iPhoneista saisi sille hakkeri varmaan sille, että sen työntää niin paikkaa, jonne päivä ei paista. Laita taskuun, niin yhteys katkeaa. Niin. Välkkyviä valoja näkee kyllä muutenkin. On hienoa, että siis tämän sovellusalue on varmasti niin kuin jossakin ihan muualla, kun me tällä hetkellä ajatellaan. Eli niin kuin tuossa niin kuin kuvassa, mikä tässä on hieno konsepti, näin, että tuossa on niin kuin, ihmisillä on niin kuin PDA kädessä ja se ottaa tuon lampuun yhteyttä, niin nojaa ei. Mutta mä veikkaan, että jossakin tämmöinen... Niin kuin, sanotaan vaikka kaupoissa tai tämmöisissä, missä sitten pystytään niin kuin tekemään isoja tämmöisiä alueita, missä niin kuin tulee sitten tämmöisiä älykkäitä laitteita niin kuin tyyliin kopiokone, koska nyt tällä hetkellä ne ei ole vielä kovin älykkäitä, niin sitten ne voisi ottaa sitä dataa jostakin lampusta näin. Mutta en mä usko, että mihinkään tämmöiseen niin kuin kädessä kannettaviin juttuihin niin tuo on mitenkään fiksu, koska niiden pitäminen koko ajan jotenkin lampun lähettyvillä niin on enemmänkin työlästä. Siis sitä mä en tiedä, että tarviiko sen, että mikä se on se kantoalue, että mun käsittääkseni se kyllä kantaa laajemmalle kuin näköyhteyden päähän, koska se nimenomaan idea mun käsittääkseni tuossa oli se, että se pystyy se LED-valo siirtämään nimenomaan radiotaajuuksia, jolloin se menee mun seinien läpi kyseessä. Siis, minä nyt ajattelin, että tämmöisestä... No sitten jos se menee niinku tälleen niinku radiotaajuuksille, mutta se on musta vähän mitään, että... Eli siis se olisi loistavaa, jos kaikki lamput saataisiin muuttua VLAN. Siis eihän siis valo ole muuta kuin säteilyä, ja radio on säteilyä, niin ei se ole kauan. Tai sitten voitaisiin panna semmoisia palikoita, jotka niinku lähettää semmoista kunnon gammasäteilyä, niin sitten saa vaan paksummankin seinän läpi. Niinku. Saa kukkemaan. Siitä vaan siinähän se olisi kuule. Sijoitusrahaa hakemaan. Joo, just semmoinen siinä. Nyt kun ei web 2.0. Nokialaiselle semmoinen kunnolla säteilevä. Web 3.0 pystyy ja teemana on, että syövät koko perheelle. Se. En laita kuitenkaan tätä jakson aiheeksi. Mutta Polaroid-filmiä valmistava tehdas rupeaa valmistamaan ohuita aurinkopaneeleja. Erkkohan se oli se Polaroid-dikkari. Joo. Eli nyt sä dikkailet tätäkin. Minä ennätin tatuoida tämän jo selkään. Entäs sitten Ask Jeeves saa Jeevesin takaisin? Eli tämä Konarka, eli tämä ei ole niin kuin Polaroid, vaan tämä on niin kuin... Tämä ei ole Polaroid, vaan tämä on joku ihan eri firma. Niin se on eri firma, mutta ne käyttää sitä samaa tehdasta, niin ne ei tarvinnut paljonkaan muuttaa niitä, koska paljastui itse asiassa, se on kyllä tiedetty aikaisemminkin, että Polaroid-filmi siis käytti pitkälle samantyyppistä pintaa kuin mitä käyttää nämä nykyiset ohuet aurinkopaneelit, niin niiden ei tarvinnut paljon tehdä muuta. Että ei paljon muutoksia tarvinnut tehdä, että se tehtaan saatiin vaihdettua Polaroid-filmistä ohuisiin aurinkopaneeleihin. Sweet. Puhujan kulma suosittelee. Ehdottomasti. Mutta entäs, suositellaanko Ask Jeevesin käyttöä? Ask.com yrittää elvyttää vähenevää markkinaosuutta tuomalla takaisin sen alkuperäisen valttikortin, eli selkokieliset lausemuotoiset haut. Juu, just mitä mä kaipasinkin. Että mun pitäisi niinku, sen sijaan, että kirjoitan sanan tai kaksi, niin mun pitäisi kirjoittaa lauseita. Niin, miten kysyisin tämän englanniksi? Niin, how would I ask this in English? Minäpä kysyn minäpä menen ask.com, ja mitäs minä kysyisin? Oletko te muuten aikaisemmin käyttänyt tätä siis muuta kuin silloin, kun se No silloin joskus silloin, ennen, kun se tuli, niin... Google olemassa, niin... Aivan. Katsotaan sitä. Miten When did Erkka start in puhujain kulma? Ai, pitää pistää kysymysmerkki. Totta, ei se muuten taju, että se on kysymys. No niin, täytyy pistää. Katsotaan, jos nämä muuttuisi nämä. Tässä on ensimmäisenä on prepaid calling cards on ensimmäinen vastaus. Ja sitten on Jaiku, jossa Erkka sanoo, että menet katsomaan oopperaa Finkinoon. Hei, se oli, mä voisin sitä kertoa, koska siihen liittyy teknologinen. Itse asiassa minä kysyn, että which panelist resembles a kummeli character the most? Ja vastaus on Henrik. Onko noin? No eikä ole, mutta... Minäpä kysyn siltä, että tota noin. Aivan loistava tuotanto, niin palvelu kuitenkin. Kiitos, että he tuovat sen takaisin. Mä en tiedä, miten se voidaan tuoda takaisin, jos se ei ole mihinkään hävinnytkään. Miten ne yrittää elvyttää sen? Oliko Chiefs kuollut jossain välissä? Joo, siis niillä ei ollut tätä niiden selkokielistä palvelua tässä välissä, mutta ne toi sen nyt takaisin. Kun... Niillähän on ollut aika paljon viime aikoina tämmöistä erilaista yritystä, että välillä ne yritti ask.comista muodostaa jonkun niin kuin naisille suunnatun portaalin, missä niillä oli kaikenlaista, mikä oletettavasti kiinnostaa naisyleisöjä, mikä on tietysti tämmöinen seksistinen kahtiajaottelu. Internetissähän on sitä kaikkein järkevintä liiketoimintaa, tai ylipäänsä missään tällä hetkellä, mutta ilmeisesti se ei sitten oikein onnistu. Mä kysyin Ask.comilta, että are you pissed that Google takes it all? Näin, niin se antaa mulle The Winner Takes It All videota YouTubesta. Eli osui ja uppas. Mutta hei, mä kävin tosissaan eilen käytin katsomaan Finkinon teatterilla, elokuvateatterilla niin kuin oopperaa, joka tuli live in HD:nä New Yorkin Metropolitan oopperasta. No niin. Eri puolille maailmaa. Sinällä ihan yllättävän positiivinen kokemus oli. Tosin siinä huomaa, että HD-kuvanlaatu ei ole mikään kauhean spektaakkelimainen, jos se venytetään niinkin isolle screenille, kun elokuvateatterissa on, että filmillä on vielä kyllä huomattavasti etumatkaa siinä. Mutta noin muutenhan tuo oli ihan... Tuliko semmoinen fiilis, kun olisit tullut itse paikalla? No itse asiassa sinällään ei. Se, että kun se meni niin paljon, tietenkin kun sitä kuvataan ja leikataan, niin verrattuna tietenkin tämmöisen perus katsomusanapöyttämiseen, niin onhan se ihan erilaista. Sitten mä jäin miettimään, että olisinko mä, jos se olisi tullut niin kuin nauhoituksena, niin silloin en olisi yhtään ollut niin kuin innossani tai mitenkään. Mutta se, että se tulee liveen, niin se niin kuin näköjään lisää niin kuin tämmöisenkin tillottamiseen jotain ekstraa. Oopperahan on ihan mainio, mutta minua ärsyttää se, että niin kansallisoopperassa kuin sitten näissäkin systeemeissä, niin se on aina sitä saakelin sovinnaista ikiaikaista hevonpaskaa, mitä ne siellä esittää. Että ei koskaan niin kuin vahingossakaan mitään oikeasti kiinnostavaa. Elähän nyt. Niissä on aina tosiaan murhia ja itsemurhia. Ja siinä oli muun muassa nekrofilia, Karita Mattila. Harrasti Sweet Sweet Love irtopään kanssa ja tissääkin olisi pitänyt näkyä, mutta siinä vaiheessa kamera, kun annettiin vähän eri kameraa, koska ilmeisesti tämä kuitenkin... Niin se kertoo amerikkalaisesta yhteiskunnasta aika paljon se, että irtopään kanssa pussailu on ihan okei, mutta sitten kun vilahtaa tissit 2 sekuntia, niin se pitää sensuroida. Ai kamala, se on pois. Mutta se sinällään näin suosittelen oopperaa kaikille, koska niinku missään muussa ohjelmistossa ei ole oikeasti niin paljon tämmöistä raakuuksia elävältä hautaamisia. Kaikki, no on, joo. No Kill Billissä on elävältä hautaamisia, mutta siellä ne murjoo itsensä ylös sieltä, mutta oopperassa ne jää ja kuolee. Mä jos sitten se on, tulee joku ja rönkkii niiden päätä. Niitä, niin kyllähän se on tietysti. Kyllähän sitten varmaan diggaa aika paljonkin klassisista operoista, mutta mulla on enemmän tuo niin kuin 1800- ja 1900-luvun musiikki tota no, joka minua innostaa, niin niitä ei esitetä paljon koskaan, että ne on aina sitä viiniläisklassisista koruompelua tai sitten jotain venäläistä slaavilaissynkistelyä, eikä mua kiinnosta oikeastaan kumpikaan. No voi voi. Voi voi. Että mutta näin, mitä tulee näihin helppoihin yleisön kosiskeluun, elitismijuttuihin, kun, mihin viittasit silloin, kun puhuin 2001. Mutta menkää siis katselemaan oopperaa liveenä. Se on, antaa paljon enemmän ilmi silloin. Näkee myös ne paljattisit, eikö näin ole? Ellei katsottu väärään suuntaan sillä hetkellä. Kiitetään tässä vaiheessa panelisteja. On tultu niin sanotusti listan loppuun. Meillä ei ollut paskalikkeja, mutta sovitaan, että se oli toi hans.com. Sieltä ainakin loistavia vastauksia löydätte. Kiitoksia Erkalle, että olit jälleen kerran paikalla. Niin. Kerro jotain. Hyvä. Ja kiitoksia myös Henrikille, joka oli pitkästä aikaa mukana puhujan kulmassa. Mitäs muuten tämä meidän tunnari edistyy? Onko tullut hirveästi nyt näitä? Aivan jumalattomasti. Aivan, sen takia sitä ei puhuttu tuossa alussa. Hei! No? Siis irtorahaa on vielä olemassa. Tuli tässä niin kuin tietokoneen lehen uutisista tuli tämmöinen tältä päivältä. Otsikolla Yhdysvallat kehittää lentävää sukellusvenettä. Alustusvoimilla on aina rahaa, vaikka olisi mitään. Mitä jos sukellusvene lentäisi? Silloin sitä ei löydetä vedestä ollenkaan. Siinä on se hyvä puoli. Mutta jos saa mainostaa tietysti podcasti TVn ja Anttunen.eun lisäksi, niin noin tiistaina, kun on tämä Steve Note, jossa tulee näitä läppäreitä, niin noin Hopeisen podcastin Eero, joka on ollut tässäkin ohjelmassa muutaman kerran, niin aikoo vetää live-ohjelmaa sen keynotein ajan, ja minä sitten lupauduin myöskin olemaan siellä, että jos oikeasti on joku puhujainkulman kuuntelija, joka diggailee minun tavastani suhtautua maailman ja teknologian asioihin, niin sitten kannattaa kuunnella sitä tiistaina kello 20 alkaen striimistä. Ja no tietysti, jos diggailee Hopeista podcastia, niin silloinkin, mutta lähinnä mä oletan, että ihmiset joko haluaa kuunnella sen takia, että mä oon siellä, tai vaihtoehtoisesti haluaa pysyä siitä mahdollisimman kaukana sen takia, että minä oon siellä. Et saa mainosta. Okei. Okay. Terveiset Eerolle. Joka ei ollut tänään mukana, mutta valmistautuu läppäreihin. Onko se läppä, niin sitä ei vielä tiedetä. Kiitetään myös kaikki, jotka olivat Irkissä. Siellä oli Dontsaa, Epoa, The Krakenia, Blenheimia. Mä pyydän nyt jo valmiiksi anteeksi, koska mä lausun näitä väärin. Dostia, Gramhelia, Hessujiita, Hiskipoita, Kimia, Laurian, MuxF, Ninnu, Nollapiste, Porni, Sahtor, Striimipotti, Vesa Kakkonen ja Zip Guu. Nyt ihan muisti. Hirveästi porukkaa. Toivottavasti joku niistä kuunteli myös tätä lähetystä. Itse asiassa 18. Meillä on 18 kuuntelijaa livessä, jotka kiitoksia kaikille, jotka kuunteli livessä. Kiitoksia myös teille, jotka kuuntelitte tätä nytten podcastina. Ja pistäkää palautetta tulemaan. palaute@puhujankulma.com. Osoite web-sivuille on taas www.puhujankulma.com. Osallistukaa ensi viikolla alkavaan uuteen kalluppiin. Kysymme jälleen jotain fiksua tai sitten jotain aivan tylsää. Niitä näitä niin kuin yleensä. Palataan ensi viikolla asti, ja silloin uudet aiheet. Pörni sanoo moi moi. Huomio, huomio, huomio. Semmonen. Unohtu sanoa muuten irkkiläisestä käden ilmaa nyt. Mutta ehdinpä sanoa, että nostakaa käsiä ilmaa. Onko nyt oikeasti jotain tuossa, minkä takia toi mulle ei toimi ollenkaan toi Google Docs, vai ootteko te vaan Googlen aivopesemiä lampaita, jotka sietää mikä, täysin. Siis mä en näe, mikä siinä on niin vaikeaa. Siis, ei siinä ole mikään vaikeaa. Kyllähän se toimii niin kuin mikä tahansa tekstin käsittely, mutta kun kaikessa on niin siis siinä on viivettä ja sitten tota noin saa arvailla, että mitäköhän se tekee ja sitten se yhtäkkiä hyppää. Eilenkin se siirteli mun tekstejä sinne sivun alkuun ihan niin kuin täysin sattumanvaraisesti ja en edes painanut mitään vahingossa mitään nappia, koska kädet ei ollut edes näppäimistöllä siinä kohtaa ja tota noin, sit sitä saa arvailla, päin, että onko siinä lihavointi päällä vai eikö siinä ole lihavointi päällä ja ja tota noin, voisiko se vaikka nyt näyttääkin ruudulla, millä mitä mäkin... Millä se laimella se? Siis mä oon käyttänyt sitä Firefoxilla, mä oon käyttänyt sitä Operalla, mä oon käyttänyt sitä Safarilla, ja tänään ja eilen mä käytin sitä Internet Explorerilla, ja se on kaikilla ollut yhtä sietämättä. Mä joudun tekemään niinku kaiken suurin piirtein 3 kertaan, ennen kuin se oikeasti suostuu jollain tasolla hyväksymäänkin, että mä oon tehnyt jotain tai tekee jotain sinne päin, minkä mä ajattelin tehdä. Se, siis hyppii silmiä. Ei oo kyllä ollut tuommoista ongelmaa. Ei, kyllä mäkin on sanonut, että tää on. Te ootte sitten aivipestyä lampaita. Se on itse asiassa uskottaa elämän toinen nimeni, Erkko Aivopesty Lampas Viirainen. No niin, se selittää paljon asioita. Sä voit testata sitä, että pastaat se ensin johonkin notepadiin tai johonkin ja sitten kirjoitan muuten... ensin jonnekin muualle ja sitten copypastaat ja sinne. Niin sitten ei, sori, hei, mulla on täällä admin-paneelissa näin, niin mulla on sun käyttäjän tunnuksen kohdalla tämmöinen, että ruksi päällä, kun teet tämän käyttäjän elämästä vaikeaa. Mä oon luullut, että se on oletuksena päällä kaikille.